أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Kitabımızın 99. sırada yer alan Zilzal suresi. Bu surede yine medeni sureler olarak tefsirlerimize söyleniyor. Medeni sure olduğu, cumhurun kavline göre medeni sure olduğu belirlenmiş. Bu sure de Medine'de inmiş surelerden. Rabbimiz bu sure içerisinde de kıyametten bahsediyor. Ölümden sonraki diriliş ve kişinin dünyada yaptığı işlerin yazılı olduğu amel defterinin kendisine gösterilmesi. İlk önceki üç ayette kısa kısa cümlelerle ölümden sonra dirilişin nasıl olacağı ve bu olayın insan için ne kadar şaşırtıcı bir şey olacağı anlatılmıştır. Sonraki cümlelerde ise insanın hiç aldırmadan üzerinde her türlü ameli işlediği yeryüzü ve aklına bile getirmediği şekilde bu cansız şeyler bir zaman gelecek ki o insanın yaptıklarına şehadet edeceklerdir. O gün Allah'ın emriyle konuşacaktır. Dağlar, taşlar konuşacak, pencereler, kapılar konuşacak, duvarlar konuşacak, masalar, sandalyeler konuşacak. Her şey o gün Rabbinin emriyle konuşup kişinin yaptığı ameli ve kötülüğü ortaya döküverecek. Ondan sonra da grup grup kabirlerinden çıkıp gelecekler. İnsanlar amellerinin karşılığını görmek için dirilecekler. Mahşer yerinde, hüküm verilen yerde, o büyük mahkemede hesapları görülecektir diyerek bitiyor suremiz. Bismillahirrahmanirrahim. Dünyada herkesi, ahirette sadece müminleri rahmetine alan Allah adıyla. Bu sureyi okumaya başlıyoruz. İzâ zulziletil arzu zilzâleha. Yeryüzü, kara parçası şiddetli bir depremle sarsılınca. Dünya dediğimiz şey sarsılacak. Sadece bir bölge değil, bir vilayet değil, bir kaza değil. Tsunami diyoruz. Nerede oluyor? Sahil bölgesinde oluyor. Nerede oluyor? Adaların bol olduğu yerde. Adalar yok oluyor, sahil bitiyor. Deprem diyoruz, zelzele diyoruz. Şehirler yok oluyor, kasabalar yok oluyor, vilayetler yok oluyor. Bir gün izâ zulziletil arzu zilzâleha. Yeryüzü şiddetli bir depremle, şiddetli bir sarsıntıyla sarsıldığı zaman. Bir gün mahalli olarak, bir gün bölgesel olarak deprem değil, tüm dünya depremle sarsılacak. Ne olacak ondan sonra? Ve ahracetil arzu esqâleha. Yeryüzü bağrındaki ağırlıkları, yani hazineleri, yani madenleri, yani ölüleri dışarıya çıkardığında deprem olacak. Yeryüzünde toprak içerisinde yatan, binlerce senedir yatan insanlar çıkacak. Toprağın içerisindeki altınlar, gümüşler, insanların değerli maden olarak kabul ettiği şeyler yeryüzüne çıkıverecek. Ne kadar ağırlığı varsa yeryüzü altınını, gümüşünü ortaya çıkarıverecek. وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَالَهَا. Ve insan ne oluyor diyecek. O gün insan bu yeryüzüne ne oluyor? Altın gümüş dışarıya çıkmış, kimse yüzüne bakmıyor. İnsanlar kabirlerinden çıkmış mahşer derine doğru yürüyorlar. Ne oluyor bu duruma? Ne oldu? Durum nedir diyecek insanlar birbirlerine. وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَالَهَا. Ne oluyor? Dünyaya ne oluyor? Madenlere ne oluyor? Altınlara, gümüşlere ne oluyor? Yeryüzüne ne oluyor diyecek insanlar o gün. Yevme izin tuhaddisu akhbaraha. İşte o gün yeryüzü bütün haberlerini ortaya dökecek. Yeryüzü bütün haberlerini anlatacak. Yeryüzü neresi? Dağlar, taşlar. Yeryüzü neresi? Ağaçlar, kuşlar. Yeryüzü neresi? Aklına ne gelirse, kapı, pencere, masa, sandalye. Yeryüzünde bulunan tüm malzemeler, tüm emtia. Yevme izin tuhaddisu akhbaraha. İşte o gün yeryüzü bütün haberlerini ortaya dökecek. Elindeki zabıtlara inanmıyor isem, meleklerin yıllarca tuttukları sevap ve günah cetveline inanmıyor isem, vücudun konuşacak, derilerin konuşacak. Aleyhinde derilerin şahitlik yapacak, organların şahitlik yapacak, ellerin ve ayakların şahitlik yapacak. Haydi ona da inanmadın diyelim. Onları da susturma imkanın yok zaten. Onlar da Allah tarafından konuşturulacak. Yevme izin tuhaddisu akhbaraha. Ve o gün yeryüzü tüm haberlerini anlatacaktır. O gün yeryüzü kendi üzerinde işlenen her şeyi ortaya döküverecek. Bu adam filan tarihte falan zamanda şu günahı işledi. Bu adam şöyle yaptı, bu adam böyle yaptı diye dağlar, taşlar, evet kapılar, pencereler, sandalyeler, masalar ne varsa hepsi doğruyu söyleyiverecek. İyi veya kötü amellerin hepsini yeryüzü o gün haber verecek. Meleklerin ömür boyu tuttukları dosyalar olmadı. Bunun yanı sıra insanın eli, kolu, ayakları, gövdesi, kulakları olmadı, derileri o da olmadı. Yeryüzündeki bütün eşya ve emtia o gün tuhaddisu ahbaraha, haberleri ortaya dökülecek. Allah onların da düğmesine basacak, onlar da üzerinde işlenen günahları, sevapları, yapılan her şeyi, bütün haberleri ortaya döküverecekler. Bi enne rabbeke evhaleha. Olur mu canım böyle şey? Yeryüzü konuşur mu deme. İnsanın derileri konuşur mu deme. İnsanın vücudu ve organları konuşur mu deme. Evet, konuşur. Allah dilerse konuşur. Ne diyor burada? Bi enne rabbeke evhaleha. Çünkü Rabbin ona öylece vahyetmiş, öylece bildirmiştir. Allah dilerse yerler gökler konuşur. Allah dilerse dağlar taşlar konuşur. Allah dilerse kapılar, pencereler, halılar, kilimler, masalar, sandalyeler konuşur. Allah dilerse vücudun organları, deriler, eller ve ayaklar konuşur. Hepsinin ayetten örnekleri var bunların. İşte burada Rabbimiz Zilzal suresinde yevme izin tuhaddisu ahbaraha. O gün yeryüzü tüm haberlerini ortaya dökecektir. Evet, tüm haberlerden bahsedecek. Olup bitenleri yeryüzü, dağlar, taşlar, ormanlar hepsi söyleyecek. Kapılar, pencereler, sandalyeler, masalar, halılar, kilimler, perdeler hepsi söyleyecek. Niçin? Bi enne rabbeke evhaleha. Çünkü Rabbim ona öylece vahyetmiş ve bildirmiştir. Rabbinin vahyiyle onlar gerçekleri ortaya döküverecekler. Yevme izin yasturun nasu eştaten liyurav e'malehum. O gün bütün insanlar geçmişteki yaptıkları tüm işleri kendilerine gösterilmesi için ayrı ayrı gruplar halinde Rablerinin huzuruna geleceklerdir. Eştaten, ayrı ayrı. Zaman zaman olabilir, filan asrın insanları, filan dönemin insanları, filan memleketin insanları gibi değişik zaman ve zeminlerde yaşayan insanlar bölük bölük Rablerinin huzuruna gönderilecek, getirilecek. Sura üfürüldüğü an, işledikleri amelleri kendilerine gösterilsin diye insanlar bölük bölük fırlayıp kabirlerinden mahşer yerine gelecekler. Bu manzara da bir gün gerçekleşecek. Bir gün İsrafil sura üfürecek, binlerce senedir yatılan mezarlardan insanlar çekirge sürüleri gibi bölük bölük parça parça o yere toplanacak. Niçin? لِيُرَوْ اَعْمَالَهُمْ Yaptıkları ameller kendilerine gösterilmesi için. Dünyadaki işledikleri tüm işler, iyi veya kötü, hayır veya şer, sevap veya günah, kendilerine gösterilmesi için mutlaka toplanacaktır bir araya o gün insanlar. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ Artık kim zerre kadar iyilik yapmışsa karşılığını görecek. Zerre nedir? Güneşli bir havada camdan içeriye güneş vuruyor. Evde süpürülmüş. Hava içerisindeki gezen şeylere zerre diyoruz. Uçuşan şeyler var ya, gözle görülmeyecek kadar ufak parçalar var ya, zerre ona diyoruz. Kim zerre kadar hayır yapmışsa, kim zerre kadar yani çok ufak bir parça kadar hayır işlemişse, onun karşılığını sevap olarak görecektir o gün. Zulüm yok, haksızlık yok, torpil yok, şefaat yok, hiçbir kimsenin hiçbir kimseye faydası yok o gün. Herkes yaptığı amelin karşılığını mutlaka görecek. وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ Kim zerre kadar, yani bir noktadan çok küçük parça kadar iyilik yapmışsa, mutlaka karşılığını görecektir. Mutlaka işlediği o hayrın sevabını karşısında bulacaktır. وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Evet, kim de zerre kadar kötülük yapmış ise, kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlemiş ise, o da onun karşılığında günahını görecektir, günahını dosyasında bulacaktır, günahıyla baş başa kalacaktır.